Değerli dinleyiciler, şimdi Risale-i Nur'dan Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 18. sözün son kısmından bir parça kalmıştı. Orayı okuyacağım. Geçmiş dersimizin bir kısa özetini vererek bu dersimize devam edeceğiz. Üstad Hazretleri şöyle demişti 18. sözün sonlarında: bu tabiatta görülen, kainatta görülen güzellikler, güzel sanatlar, harika fenler, canlı varlıkların yaratılışında gözlediğimiz, bitkilerde, hayvanlarda gözlediğimiz harika sanatlar, ki bugün bunları gerek kimya ilmi, gerek biyoloji ilmi, gerek fizik ilmi bunları inceliyor, özellikle biyoloji. Bu canlı varlıkların hayatlarında, yaşayışlarında, bedenlerinde olan efendim harika işleri görüyoruz. Bu güzellikler diyor üstad, tabiatta gördüğümüz bütün bu güzellikler, kendini bize tanıtmak isteyen, sanatıyla tanıtmak isteyen, göstermek isteyen, kendini yaptığı işlerle, icraatlarla bize bildirmek isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in, bir Zat-ı Zülcemal'in eseridir, işidir ve onun kendini gösterme, kendini tanıtma iradesini de biz bu güzel sanatlarda müşahede ediyoruz. Evet, burayı bir kısa misalle ben de söyleyeyim. Eğer çok güzel resimler, tablolar yapılmış ve bir sergi sarayının duvarlarına asılmışsa, elbette o sergi sarayı, sarayı gezecek olan, resimleri inceleyecek, izleyecek olan sanat sever, sanattan anlayan, hoşlanan, takdir eden, resimleri yapanı alkışlayacak olan insanları beklemektedir. Bütün araba sergilerinde, düşünün, izleyicileri bekliyorlar sergilere. Gayet güzel arabalar yapmışlar, çok özellikli arabalar yapmışlar, boyamışlar, pırıl pırıl süslemişler, yerleştirmişler. Şimdi o fuara gelecek ve bu sergileri gezecek olan insanları bekliyorlar. Bir davet var bu işin içinde. Bunu anlıyoruz, görüyoruz. Özellikle de zaten televizyonlardan, gazetelerden bu davetler ilan ediliyor. Bunun gibi diğer fuarları da düşünün. Bütün fuarlar, sanayi fuarları, kitap fuarları, neler varsa hepsi izleyicileri, efendim, gezecek, görecek olanları kendisine davet ediyor. İşte yeryüzü bütünüyle böyle muazzam bir saraydır, muazzam bir fuar alanıdır ve izleyicileri gezecek, görecek, takdir edecek, anlayacak, talep edecek olanları bekliyor. Yeryüzü böyle insanları bekliyor. Böyle bir davet var. Bütün ağaçların yaprakları, çiçeklerin renkleri, güzellikleri, efendim simetrik yapıları, daha pek çok özellikleri, kokuları, efendim kulağımıza, gözümüze hitap eden her şey bizi kendine davet ediyor. Ve bizim de zaten böyle bir davete karşı iştihamız var, arzumuz var. Ona doğru kendimizi çekiliyor hissediyoruz. Bir cezbeye kapılıyoruz, cazibeye kapılıyoruz. Yani çiçekli bir bahçe gördüğümüzde orayı seyretmeden geçemiyoruz. Demek ki davet eden güzelliklerle davet edilen bizlerin arasında müthiş bir ilgi var. Bir davetiye alışverişi var. İşte tabiatta gördüğümüz bu güzellikleri üstad diyor ki, kendini göstermek, kendini sanatıyla, eserleriyle, işleriyle tanıtmak isteyen bir Zat-ı Zülcelal'in işidir bunlar. Şimdi üstadımızı okuyalım, dinleyelim. Ne diyor bakın. Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri gayet muhteşem, muntazam bir rububiyet dairesi ve gayet sanatlı, işlemeli bir sanat levhası. Yani böyle bir fuardayız. Diğeri gayet aydınlık, çiçekli bir kulluk dairesi ve gayet geniş ve kapsamlı bir tefekkür, beğenme, teşekkür ve iman levhası. Yani bir tarafta işte davet eden Allah var, ortaya sanatlarını sermiş, bekliyor bizi ve bir tarafta biz bir kulluk şuuru içerisinde, bir saygı, bir sevgi içerisinde, bir tefekkür, bir beğenme, böyle duyguları, sevinçleri içerisinde bu fuara gelmişiz, iki karşılıklı tabloyu görüyoruz. Bu ikinci daire, yani gezen, gezmeye gelen, görmeye gelen, takdir etmeye, teşekküre gelen insanların dairesi, birinci daire adına hareket eder. Evet, onun için gelmişiz. Onu görmeye, onu anlamaya gelmişiz, onu bilmeye gelmişiz. İşte o sani'in bütün sanat perverane maksatlarına en çok hizmet eden, o dairenin en başında bulunan zatın ne derece o sanatkar yaratıcı ile münasebettar ve onun nazarında ne kadar sevimli ve sevgili olduğu açıkça anlaşılır. Yani üstad diyor ki, şimdi bu sarayı gezmeye gelen, bu fuarı gezmeye gelenler içerisinde öyle bir zat var ki, gelen herkese burayı anlatıyor, burada olup bitenleri gösteriyor, manalarını söylüyor. Yani bu yeryüzüne neden geldik, neden gidiyoruz? Burada olup biten işlerin anlamı nedir? Bu güzelliklerin, bu sanatların sebebi nedir? Bunları bize anlatıyor. İşte o anlatıcı, rehber zat çok önemlidir. İşte o Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün dünyaya gelen insanlara rehberlik ediyor. Bu fuara neden geldik? Bu fuar, bu sergiler, bu sanatlar neler anlatıyor? Kimi gösteriyor? Ve o zat kimdir? O sanatkar Allah kimdir? Bunları bize anlatıyor, tanıtıyor. Elbette o zat çok önemlidir. O olmadığı zaman biz belki bu saraya gelir, dolaşır, gideriz ama işte bugün de pek çok insanın adeta boşa gelip gittiği gibi hiçbir şey anlamaz, düşünmez, sadece o sergi sarayında ikram edilen ve tadına bakmamız istenen güzel nimetleri efendim yer, hatta yenmeyecek bazı şeyleri de yer, midesine doldurur ve bağırır, çağırır, ortalığı birbirine katar, gelir geçer bazı insanlar. Yani eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel irşatları olmasaydı, biz bu dünyaya neden geldiğimizi, bu dünyanın neden yaratıldığını anlamadan ve bu güzel sanatları tefekkür ile tefekkür etmeden, bir fikirle, akılla tefekkür etmeden gelip geçebilirdik. O zaman yazılan kitabın okunmaması gibi, okunamaması gibi, efendim böyle açılan bir serginin anlaşılamaması gibi bir şey olurdu ki bir israf, efendim bir manasızlık, bir anlamsızlık ortaya çıkardı. Onun için Peygamber Efendimizin var edilmesi, peygamber olarak gönderilmesi, onun görevlendirilmesi çok önemlidir. O sergi sarayının hazırlanması kadar önemlidir. Evet. Çünkü o olmayınca biz, yani binlerce, milyarlarca insanlar bir şey anlamadan dünyadan gelip gidebilirler. Öyleyse bu güzel alemi yaratan, bu güzel sanatlı sarayı yaratan, yapan zat elbette insanlar içerisinde böyle güzel bir görevi yapan, rehberlik yapan, mürşitlik yapan zata karşı lakayt kalamaz, kalmaz katiyen. Onunla mutlaka konuşacaktır, ilgilenecektir ve onu görevlendirecektir. Ve güzel vaziyetinin, yani onda görülen güzel vaziyetin başkalarına da yayılmasını isteyecektir. İstememesi mümkün değil. Kesinlikle. Konuşmaması da mümkün değil. Onu Resul, bir elçi yapmaması da mümkün değil. Allah muradını yarattığı kainat ile gösteriyor. Murad-ı ilahiye en uygun cevap veren insan elbette onun razı olduğu bir kuldur. Onu görevlendiriyor ki biz de onun gibi dünyadan Cenab-ı Hakk'ı razı ederek gelip geçelim. Hepimiz Allah'ın razı olduğu insanlar olarak dünyada yaşayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek, bir örnek, bir model oluyor bizim için. Cenab-ı Hak nasıl bir insandan razı olduğunu, nasıl amellerden, nasıl bir imandan razı olduğunu onunla bize gösteriyor. Evet, bu çok önemli. Cenab-ı Hak bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almayı, ona uymayı, onun gibi Rabbimizi tanımayı, onun ibadetiyle ibadet etmeyi, onun dualarıyla dua etmeyi, onun boyasıyla boyanmayı, haliyle hallenmeyi nasip eylesin. İnned dîne indellâhil İslam, Muhammedur Resulullah vellezîne ma'ahû. Allah katında din İslam'dır ve din budur. Ve Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın elçisidir, Resulüdür ve inşallah biz de onunla beraber olanlardan oluruz. Değerli kardeşlerim, bundan sonra şöyle bir bölüm başlıyor Risale-i Nur'da. Ayrılık ve gurbetin yoğun olarak yaşandığı bir esarette, fecir vaktinde ağlayan bir kalbin ağlayan ağlamalarıdır demiş ve şunları söylemiş üstadımız. Sabah vakti eser rahmet rüzgarı, seherlerdir günahkarın tevbegahı. Uyan ey gözlerim seher vaktinde, aç ellerini Allah'tan inayet iste. Uyan ey kalbim fecir vaktinde, tevbe et Allah'tan mağfiret dile. Ben üstadımızın bu güzel, şiirimsi, ahenkli ifadelerini maalesef yine biraz şimdiki dile tercüme ederek okudum. İnşallah zarar vermemişimdir. Sabah vakti eser rahmet rüzgarı. Yani demek ki sabah vaktinde erkenden kalkıp bu rahmet rüzgarını ciğerlerimize çekmeliyiz. Teneffüs etmeliyiz. Diyorlar ki sabahın erken saatlerinde ozon gazı, ki hayatımız için, bedenimiz için çok lazım bir görevi var. Ozon gazı bulunuyor ve sabah erkenden kalkanlar, dışarı çıkanlar ondan istifade ediyor deniyor. Üstadımız da diyor ki ondan daha önemlisi bir rahmet rüzgarı esiyor sabahları. Bağrımızı, gönlümüzü ona açalım, o rahmet rüzgarına. Onunla dolalım. Seherlerdir günahkarın tevbegahı. Herkesin tevbelerinin kabul edeceği zamanlar sabahın erken saatleri, fecir vakitleridir. Uyan ey gözlerim öyleyse seher vaktinde. Aç ellerini, Allah'tan inayet iste. Bütün bir gün için, gündüz için Allah'tan yardım iste. Önümüzde, istikbalimizde bizim karşımıza çıkacak olan dünya ve ahiret zorlukları için Allah'tan yardım iste. Allah'ım senin inayetin olmazsa ne önümüzdeki gündüzün ne de ölümden sonra önümüze açılacak olan haşir ve ahiret günlerinin zorluklarını aşamayız de aç ellerini Allah'tan inayet iste. Uyan ey kalbim öyleyse fecir vaktinde. Gözlerim gibi kalbim de uyanmalı fecir vaktinde ve tevbe edip Allah'tan mağfiret dile. Cenab-ı Hak buna muvaffak kılsın. Şöyle Farsça bir şiir söylemiş üstadımız. Seher haşriyist deru huşyar der tesbihi hemeşey ve der tesbih hemeşey ve hab-ı gaflet sersem nefsim hatta key. Seher vakti sabahın erken saatleri bir uyanış vaktidir. Herkesin yattığı yataktan kalkıp dünyaya gözünü yeniden açtığı adeta kıyametten sonra yeniden dirildiğimiz bir anı ana benzer, zamana benzer bir vakittir. Ve her şey tesbihe başlar o zamanda. Allah Allah der, ayağa kalkarlar. Sanki kıyamette dirilişimiz gibi. Her sabah insanlar böyle bomboş caddeleri dolduracak milyonlarca insan sokaklara dökülüyor, ayağa kalkıyor. Behab-ı gaflet sersem nefsim hatta ki. Ya senin gafletten uyanma zamanın ne zamandır ey nefsim? Sen de uyan. Bak herkes gibi sen de kalk. Bütün canlı varlıklar uyandı. Gözlerini açtılar. Sen de aç gözlerini. Ömür asriyiz. Sefer ba kabir mi bayet ziher hay. Ömür bir asır da olsa ki asır vaktine gelmiş bir ömrümüz var öyle sayılırız. Ömür bir asır bile sürse kabre doğru gitmekte her şey. Her canlı kabre doğru akmakta. Sade sen, sade ben değil. Çevremize bakın, bütün ağaçlar, bütün hayvanlar, bütün insanlar. O sağa sola koşuşan insanlar sağa sola koşmuyoruz. Hepimiz aslında kabre doğru gidiyoruz. Sanki bir büyük nehir haşir meydanına doğru akıyor. Bu akışı zamanın ahirete doğru akışını hayalen seyret. Biberhiz nemazi ve niyazi kü bikun avazi vun ney. Namazını kıl bu şuur içinde. Namazını kıl. Kabre doğru gidiyoruz, haşre doğru gidiyoruz. Öyleyse ibadetini yap ve ney gibi inleyerek niyaz et, dua et Allah'a karşı. Begû ya Rab, peşimanem, hacilem, şermsarem, ez günahı bi şumarem. De ki ya Rab, ben pişmanım. Ben yüzümü kızartan günahlarımdan dolayı çok utanç içindeyim. Sayısız günahlarım var. Evet, ben de kırmızı, utanmış bir yüz ile ellerimi sana kaldırıyorum. Perişanım, perişanem, zelilem, perişanım, zelilim, eşkibarim, barem, gözyaşı döküyorum, ez hayatı bi kararem. Bu kararsız hayatımdan dolayı, yani akıp gitmekte, ölüme doğru, kabre doğru koşmakta olan hayatımdan dolayı ben de böyle perişan, zelil, ağlar bir vaziyetteyim. Garibem, kimsesizim. Belki anne babamız var, belki çevremiz, eşimiz, dostumuz var. Ama düşünün ki hep o şuyum, buyum var dediğimiz insanların hepsi kabre gidiyor. Ve hepsi bir gün ölecekler. Hepimiz onlarsız kalacağız, garip olacağız, kimsesiz olacağız. Bizim kimsemiz sadece Allah olacak. Neden böyle yaşlılık anını, son demlerimizi bekleyelim ki? Garip olduğumuzu ve bize sahip çıkabilecek olanın sadece Allah olduğunu şimdiden bilelim. Garibim, bikesem, kimsesizim, zayıfım, gücüm yok, natuvanem, güçsüzüm, alilem, hastayım, acizem, gücüm de bir şeye yetmiyor, elim bir şeye ermiyor. Yani ne hayatımı ibka edecek, ne hastalıklarıma dur diyecek, ne sevdiklerimi hayatta ibka edecek, ne kainatı, zamanın akışını durduracak bir gücüm yok. İhtiyarım, yaşım ihtiyarlık yaşı oldu. Yaşlandım ama bir ihtiyarım, hiçbir şey elimde değil. İradem elimden gitti. El eman güyem, aman diliyorum Allah'ım, aman diliyorum. Afıv cüyem, senin affını arıyorum, affını istiyorum. Meded hahem, senden yardım istiyorum, medet istiyorum. İmdat diyorum zidergâhet ilahi, senin dergahından, senin kapından ey Allah'ım. Evet, üstadımız Cenab-ı Hakk'a böyle teveccüh etmiş. Böyle bir acizlik, böyle bir fakr ve zaruret ve çaresizlik içerisinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmek lazım. Bunun da vakti daha çok seher vakitleridir, gecelerdir. Cenab-ı Hak bize bunu bize muvaffak kılsın. Amin.